Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy w niedzielę kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie Trójki, naszym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęcie przez Iran ataku powietrznego na Izrael potwierdzili Amerykanie. W ciągu kilku godzin do Izraela dotrą irańskie drony. Jeśli irańskie drony dotrą do Izraela, wywoła to akcję odwetową ze strony izraelskich sił zbrojnych, przewiduje ekspert, z którym rozmawialiśmy. Tydzień przed drugą turą wyborów samorządowych największe partie spotkały się na konwencjach z wyborcami. Biały Dom potwierdził rozpoczęcie przez Iran ataku powietrznego na Izrael. Prezydent Joe Biden przerwał urlop, wrócił do Białego Domu i zwołał zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego. Biały Dom zapewnia o wsparciu dla Izraela. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson poinformowała, że irański atak będzie trwał prawdopodobnie kilka godzin. Zapewniła, że prezydent Biden jest regularnie informowany o sytuacji i jeszcze dziś spotka się z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego. Watson dodała, że władze USA są w stałym kontakcie z izraelskimi urzędnikami oraz sojusznikami. Prezydent Biden wyraził się jasno. Nasze wsparcie dla bezpieczeństwa Izraela jest niezachwiane. Stany Zjednoczone będą stać po stronie narodu izraelskiego i wspierać jego obronę przed zagrożeniami ze strony Iranu, oświadczyła Watson. Spotkanie Bidena z doradcami odbędzie się w Situation Room, czyli Centrum Zarządzania Kryzysowego Białego Domu. Wezmą w nim udział m.in. szef Pentagonu, sekretarz stanu, szef połączonych sztabów oraz szef CIA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeśli irańskie drony albo rakiety dotrą do Izraela, wywoła to akcję odwetową ze strony izraelskich sił zbrojnych. Taki scenariusz przewiduje Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, pytany o możliwy rozwój sytuacji w związku z wystrzelaniem dronów z Iranu. Zaznaczył jednocześnie, że same bezzałogowce nie będą w stanie poważnie zaszkodzić Izraelowi, a atak może być jedynie próbą wywołania paniki. Iran jest znakomitym graczem w kotka i myszkę. Iran wielokrotnie pokazał, że potrafi bardzo zręcznie manipulować tym strachem zachodniej i izraelskiej opinii publicznej. Jakkolwiek szanse na to, że faktycznie tym razem mamy do czynienia z bardzo poważną eskalacją, są duże. Poczekam na wybuchy. Sam start to za mało. Iran wystrzelił dziesiątki dronów w kierunku celów w Izraelu. Rzecznik izraelskiej armii powiedział, że syreny alarmowe zostaną uruchomione, gdy irańskie drony wejdą w izraelską przestrzeń powietrzną. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wezwał w Stalowej Woli do udziału w Wielkim Marszu 10 maja w Warszawie. Jeżeli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front, podkreślił. Ugrupowanie spotkało się na konwencji wyborczej w Stalowej Woli przed drugą turą wyborów prezydentów miast, wójtów i burmistrzów. Druga tura przed nami. Mamy wielu kandydatów, więcej niż przedtem, na różnych poziomach, od gminy do dużych miast. I musimy wykazać naprawdę pełną determinację w walce o ich sukces. Pamiętajcie Państwo, że determinacja, praca, takie przekonanie, że można, bardzo dużo przynosi. Musimy zwyciężać. Koalicja Obywatelska spotkała się z wyborcami w Tarnobrzegu. Tam do udziału w głosowaniu zachęcała ministra edukacji Barbara Nowacka. No to wyjątkowo ważny moment. Chyba dla każdego i każdej, którym bliska jest demokracja, idea partycypacji społecznej i też przyszłość naszych małych ojczyzn. A 21 kwietnia wiecie, co robić. Barbara Nowacka mówiła, że wspiera w drugiej turze obecnego prezydenta Tarnobrzegu Dariusza Bożka, który 21 kwietnia zmierzy się z Łukaszem Nowakiem. W Rosji powódź objęła 39 regionów. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Uralu. W obwodach orenburskim, kemerowskim, nowosybirskim, tomskim i w kraju altajskim woda zatopiła setki gospodarstw rolnych i tysiące domów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W Orenburgu, który od kilku dni jest zalany, wciąż rośnie poziom wody w tamtejszej rzece Ural. Jak podały służby hydrologiczne, stan alarmowy został przekroczony o 225 cm. Wciąż trwa ewakuacja mieszkańców podtopionych miejscowości. Fala powodziowa zalewa także miejscowości w sąsiednim Kazachstanie. Kazachstańskie służby ewakuowały około 100 tysięcy osób. W 8 z 17 obwodów ogłoszono stan alarmowy. To największa powódź w tej części świata od co najmniej 80 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz we wschodniej połowie kraju z burzami. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wybrzeżu, przez 16 na północy i w Kotlinach Sudeckich, do 23 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w twojej dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański, z głośników słyszą państwo Margana. Mamy sobotnio-niedzielną noc, czas zatem najwyższy, aby zaprosić was w świat muzyki elektronicznej. Uczynimy to rzecz jasna głosem Macieja Zębatego. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasze dzisiejsze spotkanie zdominują nagrania francuskiego producenta Geza Felsteina. Destination to jedno z kilkunastu nagrań, jakie można znaleźć na debiutanckiej płycie Geza Felsteina, francuskiego producenta, który tak naprawdę nazywa się Mike Levy. Płyta nosi tytuł Aleph, ukazała się w roku 2013 i co ciekawe, jej wersja winylowa wyceniana jest przez kolekcjonerów na kwoty naprawdę astronomiczne, bo przekraczające 400 euro za sztukę. Album ukazał się w prestiżowym Parlophonie, zatem debiut pojawił się pod znanym i cenionym szyldem. Współpraca z tą wytwórnią zaowocowała jeszcze jednym wydawnictwem, po którym artysta związał się z Kolumbią. Na łamach tego wydawnictwa z kolei w roku 2019 ukazała się płyta Hyperion, mocno flirtująca z popem. No i niedawno, 29 marca tego roku, otrzymaliśmy najnowsze pełnometrażowe dzieło. Album nosi tytuł Gamma i jest to płyta, która w pewien sposób zrywa z dotychczasową ścieżką francuskich mainstreamowych elektroników. Teraz w dużym skrócie może dopowiem, że po drapieżnej pierwszej płycie ciśnienie nieco zeszło na drugiej, no i pojawiło się znowu na tym najnowszym wydawnictwie. Przejdziemy do niego w drugiej części audycji. Nowości bowiem przeplotę dziś nieco starszymi nagraniami, jak również tymi sprzed wielu lat, nagraniami pochodzącymi jeszcze z XX wieku. To będzie ukłon w stronę starszaków. Jak pewnie Państwo przyznają, tych panów trochę brakowało ostatnio przy Myśliwieckiej. Zatem przed nami Underworld i dwa nagrania Brytyjczyków ze świata, którego już dzisiaj nie ma. W ciągu kilkunastu najbliższych minut spodziewaj się dwóch nagrań, bardzo, ale to bardzo sporadycznie prezentowanego remiksu słynnego utworu Burn Sleepy i na początku bardzo energetycznej kompozycji, która najlepiej prezentuje się, no właśnie, podczas występów scenicznych. Ja sięgnę jednak po wersję studyjną wydaną na płycie Second Athens in the Infants. Był rok 1996, kiedy to oficyna Junior Boyzone opublikowała album właśnie z tym utworem. Przed nami słynny Pearls Girl. Thank you.